بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتي الأفاضل، تحدثنا عما يتعلق بالديانة اليهودية والديانة النصرانية، وبسطنا القول في الديانة النصرانية، وها نحن ذا الحين ننتقل إلى ديانة الهندوسية. ننتقل إلى الديانة الهندوسية. نا هي ني ديني أمبازو متفق بين أهل العلم يقوى ني ديني أمبازو سي ديني زا ني ديني كاندو زينا سجي تجيمي أنا زيني ميسينج. نا بعد هابو kuna dini ambazo au kuna firaq ambazo tantami ila al-Islam, wal asl annaha kharijatun lil-Islam, firqa muayyana zinajinasibisha na uislam ka firaq al-batiniya. Kwa hiyo Sheikh rahmatullahi alayhi katika upangaji wa kitabu amepanga katika system nzuri, walidhalika law iktafaina bid-diyanati المعروفة المشتهرة لكفانا. لو كما تتزنقمزية تكوسيانا نهيزي ديانا زيني كجوليكانا بس تقوي متتشليز. حلافك تكتب الفرق، نعم تكتب الفرق يتزنقمزية ستكوسيانا فرق الباطنية. غالبا كيفنقوك تكتب الفرق وتفاتكونا زنقمزيوا فرق الباطنية. وسبب غاني زينتاج وفرق الباطنية دانيا ndani ya firaq za Kiislamu, kwa sababu ni firaq ambazo tantami au tantasibu ila Islam. Tofauti na hizi, hakuna katika firaq utapata kuna Nasrania au Yahudia, tumeelewana, au Hindusia au Budhia. Lidhalika Sheikh katika kitabu aliandika al-adyan wal firaq. Kwa hiyo sasa Sheikh bado yuendelea kuzungumzia kuhusiana na adyan, dini zenye kujulikana katika ulimwengu. Taib, leo sisi tutasoma katika dini ya Hindusia. Hindusia inajulikana kama Hinduism. Inajulikana kama Hindusim, ambao pia wanaitwa Al-Barhamia. Al-Barhamia. Asema Sheikh Abdul Qadir Shaybatul Hamdi rahimahullah ta'ala fi al-qarn al-thamin qabla al-miladi. Katika karni ya nane kabla ya milad, utliqa ala diyanati sanskritiya alhundusiya, utliqa ala diyanati alhundusiya ismu albarhamiya. Kabla ya milad, kwa karne ya nane, zilijulikana kama kuna dini inayoitwa dini ya hundusiya, dini ya kihindi, Hinduism kwa kizungu zaitwa Hinduism. Hata katika syllabus zasomeshwa zaitwa Hinduism. Kwa hiyo asema, au kwa jina jingine wakajulikana kama Al-Barhamia, nisbatu ila Braham, nisbatu ila Braham, waminasibishwa na huyu bwana ambaye anaitwa Braham. Wa huwa fi lughati sanskritia maana Allah. Hii Barham au Braham katika lugha ya sanskritia, lugha sanskritia ni lugha zinazozungumzwa katika sehemu za Hindi, tumelewa, na sehemu za India na nchi ambazo wanaishi wa Hindi wazungumzia hii lugha inaitwa Sanskritia. Maana ya Barhama au Braham maana yake Allah. Warijalu dinul Hindus, na hawa wafuasi wa dini za Kihindi, yataqiduna wanaitakidi wao, أنه الإله الموجود بذاته الذي لا تدركه الحواس. وهو نيتكيد كوهو إبراهيم نمونكو وذاتياك، لكن مونكو لا تدركه الحواس، هاوزي كشيك وكم كمكونو هاوزي كموونا، لكن ويتكيد كوه نمونكو تميلوانا. إنما يدرك بالعقل، lakini anajulikana Mungu huyu kwa utambuzi wa akili tu. وهو الأصل الأزلي المستقل الذي أوجد الكائنات كلها ومنه يستمد العالم وجود ني أصل الأزلي أصل الأزلي ني مungu وميليلي هجزاليوا ولا حتى كفا na alikuwa kabla ya ulimwengu, na yeye ndio aliouleta huu ulimwengu, na huu ulimwengu unatolewa kutokamana na kupatikana kwa huyo Mungu. Yani bila ya Mungu, Abraham wanavyoitakidi Wahindi, bila ya Mungu Abraham usingepatikana ulimwengu. Wayaatakidu al-Hindus, na wanaitakidi hawa Wahindi, anna rijala hadha ad-din, wale wanao jinasibisha na dini hii, yattasiluna fi tabaihim bi'unsuri al-barhama, wanaunganika katika tabia zao na katika maisha yao kutokamana na nasabu ya barhama. Walidha utliqa alayhim ismu al-barahima, kwa sababu hiyo wakajulikana kama al-barahima. Aslul hundusiya, asli ya dini za Kihindi, asli ya dini za Kihindi. Hizi dini za Kihindi zimetoka wapi asili yake, na ilikuwaje mpaka hizi dini za Kihindi zikawa zimeenea kiwango ambacho leo zinajulikana? Bali maulama wataja na wasema hakuna sehemu ambayo kimeabudiwa kila kitu kuyokuona mbele. Hakuna kitu ambacho kimebaki hakijaabudiwa katika bara la India. Tumeelewana eh? Katika sehemu za India hakuna kitu kilichobaki ambacho hakijaabudiwa, kila kitu kimeabudiwa. Sheikh asema wal hundusiyya dinul jamharatul uzma min sukani al-Hind wa hiya majmu'atun min at-taqalid wal 'adati wal 'aqa'id. Asema hii hundusia, hii dini ya Kihindi ni dini ya dinul jamharatul uzma. Aghlabul hunut, wengi katika Wahindi wanafata dini hii, min sukani al-Hindi, kwa wale wanaoishi katika bara la Hindi ama wanaoishi katika nchi za India. Wa hiya majmu'atun min at-taqalid, na ni mkusanyiko, dini hizi ni mkusanyiko wa zile ada zao na desturi na itikadi wanazoitakidi. Sheikh asema wala yu'rafu ala tahdidi mata dhaharat hadhihi diyana, haijulikani kwa tahdid ni wakati gani ambao imeanza hii dini ya Kihindi, haijulikani wakati gani zimeanza hizi dini za Kihindi. Wala yu'rafu laha kadhalika muassisun tantami ilayhi, na pia wala haijulikani yule muassisi alioanzilisha hizi dini za Kihindi, haijulikani kwa sababu si dini moja. Yani ibara ndii dini ya hundusia ni dini tofauti tofauti ambazo zote zimeingia katika hundusia. Hadha ya'budu al-baqara wa hadha ya'budu al-himar wa hadha ya'budu al-ashjar wa hadha ya'budu al-asnam wa hadha ya'budu, hadi kullaha al-majmu'a min hadhihi tusamma dini al-hundusia. Hizi zote zikikusanywa ndo zaitwa dini za Kihindi. Yani mtu asitakidi asielewe kuwa dini ya Kihindi basi ni dini moja tu. Ndio maana unaona kuna waungu wengi wa katika sehemu za India, waungu wengi sana. Kuna waungu wa zamani na waungu wa sasa. Katika mfano tu ambao leo vijana wengi huingia katika kufuatilia filamu za Kihindi, utakuja kuona kwa nini filamu nyingi za Kihindi, kiwachia filamu tu, si filamu tu bali ukiachia filamu, Wahindi mara nyingi vitu vyao vingi ni kuimba. Hii kuimba inaingiaje katika itikadi ya Kihindi? Nyimbo zinazoimbwa, lidhalika Wahindi kwenye sherehe wataimba, kwenye matanga wataimba, kwenye kongamano wataimba, kwenye kumuomba Mungu wataimba. Kuna mahala ambapo hawaimbi kwa sababu hii kuimba kwao kuna nafasi katika dini yao. Tumeelewana? Kwa sema ولكن يغلب على الظن أنها تنظيم الآريين الذين هاجروا إلى الهند واستوطنوها ونقلوا إليها بعض عاداتهم وتقاليدهم وأشياء من دياناتهم. شيخ سيما لكن إنا شند ظانا يقوى هوا واتو وأسلياو dini hii imetoka kwa watu ambao wametoka wanaitwa al-ariyina, ambao hawa al-ariyina walitoka katika miji yao wakaja wakaishi katika nchi za Hindi na wakabeba zile itikadi na ada zao wakawaletea Wahindi. Wa asluhum min biladi Danubi bi Europa au min biladi Turkistan bil qurbi min nahri Jihun, na asili yao hao wametoka sehemu za Europa, Europe. Hao al-ariyina wametoka wapi? Europe. Wamefanya hijra, wakagura, wakaja katika miji hii ya Kihindi, wakaishi, wakaleta zile ada zao na itikadi zao, na Wahindi wakashika, wakachukua, wakafanya ni dini. Sasa hawa al-ariyina wametoka katika nchi za Danubi. Danubi, kuna sehemu, kuna nchi inaitwa Danubi au Danub, ambayo hii Danub iko baina ya Krasia na kuna nchi nyingine chini ambayo lidhalika kuna Nahr Danub, kuna mto unapita baina ya Danub ambayo iko karibu, yani iko karibu nchi tatu inapita katika mto huo, unapita karibu nchi tatu. Sasa hawa asilia wametoka sehemu za Europe. Walidhalika ukisoma katika historia wa wazungu waliishi sehemu za India, wakaketi India na wakatawala India kwa muda wa miaka mingi sana. Kwa hiyo hawa ndio walileta hizi afkari zao na fikra zao mbovu mbovu, wakawaletea nani? Wakawaletea Wahindi na wao wakashika. Au wametoka sehemu za Turkistan ambao inakaribiana na mto wa Jihun. والهندوسية أسلوب في الحياة أكثر مما هي مجموعة من العقائد وليست لها صيغ محدودة المعالم، ولذا تشمل من العقائد ما يهبط إلى عبادة الأشجار والأحجار والقرود والمروج والفروج والأبقار. أسمى شيخ هندوسية ديني كهندي ني أسلوب يا مايشا ambayo akthar mimma hiya majmu'atun min al-aqaid, ambayo imekusanya zaidi ya itikadi, yani maisha yao huwa yako hivyo, ambayo maisha yao hayo yamekusanya pia na itikadi zao katika hayo maisha. Walaysa laha siyaghun mahduda, na wala haina sigha maalum au tambuzi maalum wenye kujulikana hii dini ya Kihindi. Walidha tashmulu min al-aqaid ma yahbitu ila ibadati al-ashjar, lidhalika itikadi za Kihindi zinapelekea kuabudu miti, wal ahjari na mawe, wal qurudu na tuitaje tumbiri, si tumbiri, tumbiri wale wadogo, qurud nyani. Kuna wale katika dini ya Kihindi waabudu nyani, kuna wale wanaoabudu mawe, na kuna wale wanaoabudu miti. Wal muruju, na kuna wale wanaoabudu almuruj. Almuruj ni albustanu multaffa, yani kuna mahali labda kuna bustani imejaa, mahala pana bustani miti mingi, basi kuna wale wanakwenda wanaabudu katika ile bustani ile, wanaitakili labda nyuma njificha Mungu au labda bustani ile ni Mungu. Walfuruj, basi subhanallah, kuna baadhi waabudu mpaka tupu ya mwanadamu, waabudu mpaka tupu ya mwanadamu. Walabqar, wanaabudu pia ng'ombe, kuna wale wanaabudu ng'ombe. Kwa hiyo hiyo ni aqaid, sio aqida moja, aqaid kathira wa taqalid, taqalid nyingi, ada zao pamoja na itikadi zao. Sasa tukizungumzia dinul hundusiya hatukusudii dini moja, la, ya kusudiwa dini kathira ambazo zote zinaingia katika dini moja ambao ni dinul hundusiya, ambao watofautiana. Sasa hao wote wakwamba mimi ni Hundus, ambaye wewe ni Hundus, mimi Hundus, lakini yeye anaabudu ng'ombe, lakini anakuambia mwingine mimi Hundus, lakini mimi nala ng'ombe. Kwa hiyo kuna wale ambao hawali ng'ombe kwa sababu itakidi kuwa ng'ombe ni Mungu, na kumla ng'ombe ni sawasawa na kumla Mungu au kukosa heshima kwa Mungu. Naam. Bal ila ibadati kull shay, bali kat ibada ya kila kitu. Qad yusalli al-hundus ila an-namr alladhi yaftaris an'amahu. Anaweza huyu baadhi ya Wahindi wakaabudia namr. Namr ni chui, ambaye chui huyo ndo ambaye anawawinda nani, ng'ombe zake na mbuzi wake na wanyama wake. Waljis alkhat alhadid alladhi yasna'uhu alinjilizi thumma yusalli lilinjilizi nafsuhu idha iqtadha alhal. Pia anaweza akaabudu daraja lilotengenezwa na mzungu, anaweza akaabudu daraja lilotengenezwa na mzungu, bali ikipelekea hali anaweza pia akamwabudu yule mzungu ambaye anatengeza lile daraja. Tumeelewana. Waqad hadiyat al-baqara fi diyanati al-hundusiyya bi asma makana wa la tasalu kadhalika ala marri tuhur wal usur wa qad kataba ghandi maqalan bi jumlati tusdaru fi bombia fi bombay yufalsifu ibadata al-baqara jaa fi. Asema na ng'ombe katika dini ya Kihindi ana nafasi kubwa na anathaminiwa kuliko kinavyothaminiwa kitu chochote. Ng'ombe ana thamani kubwa na anathaminiwa sana katika dini ya Kihindi kuliko kinavyothaminiwa kitu chochote. Wala tazalu kadhalika, na hakuacha huyo ng'ombe kuthaminiwa hizo miaka za kitambo, bali mpaka leo, ila marri adhuhur wal usur, kadiri ya miaka na kadiri ya karne zinazopita na asri zinazopita, basi bado ng'ombe ana nafasi. Na huyu Gandhi ameandika makala ambayo makala haya yanatolewa Bombe, akifanya falsafa kuhusiana na kumwabudu ng'ombe. Asema wallahi, waweza ukasoma maneno haya, waweza ukaona kama dhihaka vile, lakini kuna watu wanaitakidi hivyo na kuna watu waabudu hivyo. Walidhalika, mtu akienda sehemu na bara la India lazima awe makini, kwa sababu kila kitu kinaabudiwa. Bali waweza ukasimama pia akaja mtu akakuabudu, kwa sababu hakuna mrengo maalumu ambao yamshuna ilei. La, hakuna mrengo huo. Sasa kila kitu kinaabudiwa. Walidhalika baadhi ya maulama walilazimika na sehemu za Hindi zimetoka maulama kama Muhammad Siddiq Hassan Khan. Hawa ni maulama walikuwa na juhud na walikuwa na markaz ya Darul Hadith, yani markaz qawi jiddan. Walidhalika da'wa salafia na maulama salafiyun walifanya kazi katika biladi za Hindi kwa sababu ya ibada vile zilivyoenea katika sehemu zile. Sasa sema indama ara baqara, wakati mimi na nikiona ng'ombe, la adni ara hayawanan lianni a'budu al-baqara, si hisabu mimi kwamba nimeona mnyama. Nikimwona ng'ombe mimi si hisabu kama nimemwona mnyama, kwa sababu mimi namwabudu ng'ombe. Wa saudafi an ibadatiha amama al-alam ajma, na nitatetea ibada ya ng'ombe mbele ya umma ya watu wote ulimwenguni, nitaitetea ibada hiyo. Wa ummi al-baqara tufadhilu ummi al-haqiqa min iddati wujuh, na ummi mama yangu ng'ombe ni bora kuliko mama yangu wa hakika alionizaa kwa nafasi kubwa katika sura zifuatazo au katika sura nyingi. Yani asema kuwa mama yake ng'ombe ni bora zaidi kuliko mama yake mzazi kwa hali nyingi. Asema fal ummi alhaqiqa, mama yetu huyu wa hakika aliyokuzaa akakulea asema turdhi'una muddata am au amain, anakulea anakunyonyesha muda wa mwaka mmoja au miaka miwili. Wataslubu minna khadamatu lil umr, na huyo mama akishakufanyia hivyo muda wa mwaka au miaka miwili akikunyonyesha, anataka umhudumikie miaka yote mpaka iwafa, umri wake wote ataka mama huyo umhudumikie. Asema nadhir hadha walakin walakin umman albaqara tamnahuna al-laban daiman wa la tatlubu minna shay'an muqabil dhalika siwa at-ta'am al-'adi, lakini mama yetu ng'ombe yeye hafanyi hivyo, tofauti na mama yetu wa hakika. Mama yetu wa hakika anakunyonyesha mwaka mmoja miaka miwili, alafu anataka miaka yote iliyobaki wewe ufanye kumhudumikia, umletee hichi, umfanyie hivi, umfanyie hivi, na amekunyonyesha mwaka mmoja miaka miwili. Lakini asema, lakini mama yetu ng'ombe hayuko hivyo. Mama yetu ng'ombe asema anatupatia maziwa kila siku, na wala hatutaki kitu. Yeye atupa maziwa wala sisi hatumpi kitu. Yeye atupatia maziwa kila siku. Siwa ta'ama, asema wala tatlubu minna shay'an muqabil dhalika siwa ta'amil 'adi. Wala hataki kitu chochote kinachokabiliana na sisi kutupatia maziwa isipokuwa utupatia chakula, tunampatia chakula tu cha kawaida. Kwa hiyo asema kuwa mama yetu ng'ombe ni bora kuliko mama yetu wa hakika, kwa sababu utupatia maziwa. Halafu pia sisi hatuna stress, si tunamtafutia tu chakula cha kawaida twampa. Lakini mama yetu wa hakika hapana, sivyo hivyo. Alafu asema wa indama tamrud al-umm al-haqiqa tukallifuna nafaqatun bahitha walakin umman al-baqara tamrud fala nakhtar laha shay'an dhabal. Asema lakini wakati mama yetu wa hakika anaumwa, tunatumia gharama nyingi kumpeleka hospitali, kumtibu. Lakini mama yetu ng'ombe akiumwa hatatujali wala tuhasiriki. Jamaa eleweka maneno? Asema mama yetu ng'ombe akiumwa hatatuhasiriki. Hakusudii mama kuwa ng'ombe ni mama, la, akusudia mama ng'ombe kuwa ni Mungu. Kwa hiyo anafanya falsafa ya kuwa ng'ombe ni mama, lakini anakusudia ng'ombe ni Mungu. Sasa sema ng'ombe huyu Mungu wetu ni Mungu bora, yani ng'ombe. Kwa sababu gani? Kwa sababu hana stress, atupi stress. Akiumwa basi hata tushuhuliki shauri lake, akifa akifanyaje sisi hatushuhuliki. Asema wa indama tamutu al-umm al-haqiqa, lakini akifa mama yetu wa hakika tatakallaf janazatiha mabaligh tawila, inatukalifisha jinaza lake gharama kubwa. Wa indama tamutu ummuna al-baqara, lakini wakati anakufa mama yetu ng'ombe taudu alaina binnafi, sisi ndo tunafaidika. Kama kana taf'al wa hiya hayya, kama vile alivyokuwa akifanya na ilhali akiwa hai. Li'annana nantafi'a bikulli juz'in min jismiha hatta al-'azmu wal-jildu wal-qurun, kwa sababu sisi tunanufaika ng'ombe, mama yetu ng'ombe akifariki tunanufaika na baadhi ya vitu vinavyotokana kwenye ng'ombe, mfano kama ngozi, walqurun na pembe, pamoja na al-idham, pamoja na mifupa ya ng'ombe. Hii maneno ukiangalia kwa nadhiri unaweza kuona ni maneno ambayo ya kuchekesha, lakini hii anamtetea au anatetea ibada ya kuabudu ng'ombe. Ndio mmoja anaambia juzi, anipatia story, anaambia nimeketi na bwana mmoja, yeye asema sisi hawa Hundus leo tunawaita, sema bwana hawa itwa tuitaje, bohora, asema mabohora, wengine wanasema baniani, wengine wanasema yani maneno tofauti tofauti, lakini hakika ni kuwa hawa ni bohora, washana bohora, lakini hawa kuna madhehebu au ndani yao ambao ni Hundus kuna dini tofauti tofauti nyingi ambayo yote inajumuika katika kama Hundus. Hundus ni majumua ya dini za Kihindi. Tumelewana. Hundus ni majumua ya dini za Kihindi. Sasa moja nieleza, na wao hawali nyama ya ng'ombe. Au umuma baadhi yao hawali nyama kabisa. Sasa mmoja anambia mmoja katika hawa Hundus ambaye hafati dini, akitaka kula nyama ujifita kweli ili asionekane. Sababu akionekana na watu wenziwe wa dini hiyo, basi amefanya kosa kubwa. Ama ukipatikana unauza nyama na ndio shughuli yako kuuza nyama, basi ni kosa kubwa. Walidhalika wao hawali nyama kabisa. Falhasil, tutaendelea inshallah kuzungumzia hii atwaru dhiyanatul hundusiyya. ونكتفي بهذا والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.